ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद परम पूज्य अष्टोत्तर सत्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हमारा परमाराध्य श्री गुरुदेव 14 बार पूरा दुनिया का परिभ्रमण किया है और जहां जहां गए हैं वहां वहां उन्होंने हरि कृष्ण कीर्तन किए थे, भगवद गीता प्रचार किए थे और बहुत मंदिर का उद्घाटन किए थे, बहुत मूर्ति की प्रतिष्ठा की, बहुत महोत्सव में भाग लिए थे, बहुत शिष्यों को दीक्षा प्रदान किए थे। तो उनका इतना सा परिभ्रमण करने का क्या प्रयोजन था? और बार बार भगवद गीता प्रचार करने का क्या प्रयोजन था? उन्होंने भगवद गीता यथारूप रचना की और उन्होंने कही शिष्यों को उपदेश दिए थे, संपूर्ण शिक्षा दी और उनके वरिष्ठ शिष्यों के द्वारा कृष्ण भक्ति प्रचार करना संभव था। श्रील प्रभुपाद 1-2 बार पूरा दुनिया में भ्रमण करने के पश्चात एक जगह में जैसे वृंदावन धाम अथवा मायापुर धाम बैठ सकता, इनकी दिव्य ग्रंथों लिखने के लिए, परंतु वे बार बार परिभ्रमण किए थे और साथ साथ भागवत चैतन्य चरितामृत का अनुवाद किए थे। तो इतना सा श्रम लेना का क्या प्रयोजन था? तो एक बार श्रील प्रभुपाद बोले कि मैं इतना सा भ्रमण करता हूं, मैं बार बार वापस आता हूं जिससे मेरे शिष्यों का पतन न हो। गुरु वाणी के रूप में उपस्थित होते हैं और बापू के रूप में, श्रील प्रभुपाद बापू मतलब उनके व्यक्तिगत रूप और वाणी इनकी शिक्षा। तो आज तक श्रील प्रभुपाद उपस्थित है इनकी वाणी के रूप में, उनका दिव्य शरीर अभी हमारे अंकों से प्रकट नहीं है, अंकों में प्रकट नहीं है, उनका अंतर्धान हो गया या महासमाधि महाप्रस्थान हो गया है। तो आज तक श्रील प्रभुपाद उपस्थित है इनकी वाणी का रूप में, जब तक वे उपस्थित थे बापू के रूप में तब तक उन्होंने दुनिया का परिभ्रमण किए थे, इनके शिष्यों को प्रेरणा प्रदान देने के लिए। तो अभी वे वाणी के रूप में उपस्थित है। तो वो वाणी का सारांश क्या है? सारांश है कि हम सब कृष्णदास बार बार कहना चाहिए, आमी नित्य कृष्ण दास, एक कथा भूले मायार नफर होया चिरदिन भूले। बंगाली कवित्व में जगदानंद पंडित का प्रेम विवर्त एक पुस्तिका में यही विचार है कि आमी नित्य कृष्ण दास, मैं कृष्ण का सनातन सेवक हूं, एक होता भूले। परंतु ये विषय कि मैं कृष्ण का दास हूं भूल के मैं क्या करता हूं, माया नौफर है, माया का गुलाम हो गया हूं और इस प्रकार चिरदिन भूले। अनादिकाल से हम इस भौतिक संसार में अलग प्रकार का परिभ्रमण करते। श्रील प्रभुपाद इनकी कृपा सब विश्ववासियों को प्रदान देने के लिए परिभ्रमण किए थे और हम जो बद्ध जीव हम दूसरे प्रकार का भ्रमण करते। किस प्रकार? एत ब्रह्मांड भरे अनंत जीवगण 84 लाख योनिते करे ये भ्रमण, ये हमारा भ्रमण है। हम अभी मानव शरीर में है, इसके पहले कितना शरीर हमें धारण किया है असंख्य, और इसके बाद और कितना होगा। हमको सूचित करने की और भी भ्रमण करना का प्रयोजन नहीं है, इसलिए श्रील प्रभुपाद बार बार दुनिया का परिभ्रमण किया है। और भी भौतिक शरीर धारण करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं है, भ्रमण भ्रमित है कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज क्या है? उपदेश। क्या उपदेश? कि हम कृष्ण का दास है। तो उस उपदेश लेके विश्वास से यदि हम भक्ति लता का बीज को जल देंगे तो धीरे धीरे वो लता का पोषण होगा। उज्जवल किस प्रकार जल देना है? भक्ति लता में श्रवण कीर्तन जल। श्रवण मतलब शुद्ध वैष्णवों की वाणी जो गीता भागवत चैतन्य चरितामृत भक्ति रसामृत सिंधु प्रेम विवर्त आदि वैष्णव ग्रंथों से उद्धृत है। और कीर्तन तो यही पथ बहुत सरल है, फिर भी यदि हम पूरी श्रद्धा से श्रवण और कीर्तन करेंगे गुरु से कृपा लेके तो हम जो अनादिकाल से इस भौतिक संसार माया का प्रभाव से फंस गए हैं, हम एक जीवन में मुक्त हो सकते हैं। और केवल मुक्ति प्राप्त करना प्राप्त करना वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है कृष्ण प्रेम। नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर चुषे नमः। चैतन्य महाप्रभु महावदन्य अवतार है। इसका अर्थ है कि वे सबसे बड़ा उदार है, कृपालु है। तो सब अवतार कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और उनके बहुत अवतार भी है, अवतारमीय संख्येय, जिनमें भगवान श्री कृष्ण के लीला अवतार प्रमुख है, दश अवतार है, मत्स्य कर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम दशरथि राम बलराम और कृष्ण बुद्ध और कल्कि। कृष्ण के बहुत अवतार है और सब आते हैं। बद्ध जीवों और कश्चो भक्ति उन्मुखी जीवों को कृपा प्रदान करने के लिए। तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा अनमोल है। चैतन्य महाप्रभु का अवतार के पहले कोई दूसरा अवतार, सब एक ही भगवान होते हुए भी, परंतु चैतन्य महाप्रभु का आगमन के पहले कोई दूसरा अवतार कृष्ण प्रेम इतना आसाने से नहीं दे। कृष्ण प्रेम जो बहुत दुर्लभ है, चैतन्य महाप्रभु सबसे अयोग्य अर्थात कलियुग की जीवों को, कलिहत्य जीवों को, चैतन्य महाप्रभु सर्वोत्तम कृष्ण प्रेम, सबसे नीच सबसे अयोग्य जीवों को प्रदान किए थे। और कैसे दिए थे? सबसे सरल उपाय से और सबसे आनंदमय उपाय से, वो उपाय है कृष्ण नाम, विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के विशेष दूत है और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कृपा पूरा दुनिया में प्रवर्षण किए थे। श्रील प्रभुपाद का पूरा विश्वास था हरि नाम। तो सब श्रील प्रभुपाद सबको निष्ठा देते कि यदि हम हरि कृष्ण महामंत्र में विश्वास करेंगे, यदि हम हरि नाम जप साधना करेंगे, तो इस जीवन में भी हम जितने भी अभी हमारी वर्तमान स्थिति जितने भी पतित न हो, यदि हम पूरी श्रद्धा से चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे और पूरा विश्वास से हरि कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, तो इस जीवन में भी हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम हिज घर संसार, जिसमें हम अनादि काल से एक शरीर से दूसरे बार बार हम जन्म लेते हैं, जन्म मृत्यु बार बार लेते हैं। इस संसार से हम मुक्त हो सकते हैं और हम परम प्रेम मिल सकते हैं। तो ये सब संभव है, इसलिए लोचन दास ठाकुर हमको बोलते हैं, भज भज भाई चैतन्य निताय सूर्य विश्वास करो। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद में हमारा सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए और क्या विषयाचार्य शेर से मौजिय मुखे बोलो हरिहर। हमें हरि नाम करना है चैतन्य महाप्रभु के उपदेश के अनुसार। तो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश में भी विषय चार्य भौतिक भोग विलास और शुद्ध कृष्ण भक्ति तो एक साथ नहीं हो सकते। हम कृष्ण सेवी है, हम भौतिक भोगी नहीं है। तो कृष्ण नाम करना चाहिए और साथ साथ हमें प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारी कुछ भी रुचि नहीं रहेगी इस भौतिक इंद्रिय तृप्ति में। कृष्ण नाम से हम परम प्रेमानंद मिल सकते, परंतु वो कृष्ण नाम तो शुद्ध नाम होना चाहिए। भगवान कृष्ण का नाम शुद्ध है, परंतु हमारी भावना यदि शुद्ध नहीं हो तो हरे कृष्ण महामंत्र जाप करके भी अपराध हो सकते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, निरापराधी नाम लोयले पाई प्रेम धन। निरापराध, अपराध नहीं करना चाहिए। तो दशविध नाम अपराध है, वो सब क्या क्या है तो सीखना चाहिए और वर्जन करना चाहिए। और इस प्रकार हम बहुत तुरंत भी चैतन्य महाप्रभु की पूरी कृपा मिल सकती। तो इस उपदेश हमको देने के लिए श्रील प्रभुपाद बार बार दुनिया का परिभ्रमण किए थे और उन्होंने हमको बहुत उपदेश मूलक भक्ति शास्त्र प्रदान किए थे। संस्कृत भाषा बहुत कठिन है, उसको उच्चारण करना बहुत कठिन है सामान्य लोग के लिए, उसको समझना वो और भी कठिन है। श्रील प्रभुपाद संस्कृत से गीता भागवत भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथ अनुवाद किए थे अंग्रेजी में, और अभी विश्व के सब मुख्य भाषाओं में अंग्रेजी से अनुवादित हो गए हैं ये सब ग्रंथ। तो श्रील प्रभुपाद की वाणी अभी तक ग्रंथ के रूप से हम मिल सकते और वो सब उपदेश हमारा जीवन में पालन करने से हम परम लाभान्वित हो सकते। तो भज भज भाई चैतन्य निताय सूर्य विश्वास करो। शिल प्रभुपाद की तरफ से मैं आप सभी भक्तों को ये निवेदन करता हूं, तो आप सब पूरा विश्वास कीजिए चैतन्य महाप्रभु और उनका उपदेश में, शिल प्रभुपाद में और इस हरि कृष्ण महामंत्र में पूरी निष्ठा होनी चाहिए। यदि हम निष्ठा से इस जीवन में हरि कृष्ण महामंत्र जप करेंगे और यदि हम प्रयास करेंगे श्री कृष्ण की सेवा में, तो जरूर भगवान कृष्ण जो परम दयाल है हमको कृपा देंगे और इस जीवन में हम चैतन्य महाप्रभु का परम उपहार कृष्ण प्रेम मिल सकते। हरे कृष्ण। सो शॉर्ट बट स्वीट, अंग्रेजी में शॉर्ट बट स्वीट बोलते हैं, संक्षिप्त और मधुर। मधुर न समापयत, एक कहावत है संस्कृत कि एक नाटक में तो अलग अलग रस अभिव्यक्ति हो सकते, परंतु अंत में मधुर रस होना चाहिए। मधुर न समापयत, समापन में माधुर्य होना चाहिए। How to recognize self-realized Krishna Master and how to approach for spiritual initiation? This tells Bhagavad Gita that we must approach the Bona Fide Krishna Master who has seen the truth. Bhagavad Gita 4.34. Now, how is it possible for an unbelief to identify the person who has seen the truth? हिंदी में कहूं कि कैसे हम नहीं, मैं कहूंगा क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग होगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं तत्व दर्शी से दीक्षा लेनी है, सेल्फ रियलाइज सो। तो हम जो तत्व आदर्शी है, हम कैसे तत्वदर्शी को पहचान कर सकते? शास्त्र में कुछ वर्णन है शुद्ध भक्तों का चरित्र का, क्या क्या लक्षण है उसमें। तो फिर भी कौन है शुद्ध भक्त इसको समझना कठिन हो सकता है। तो इसलिए श्री कृष्ण के चरण में हमें प्रार्थना करना चाहिए कि मैं मूर्ख हूं तो फिर भी मैं चाहता हूं आपकी सेवा करना, आपकी भक्ति करना। तो कौन है शुद्ध भक्त मुझे मालूम नहीं, आप मुझको एक यथार्थ गुरु के चरण आश्रय दे दो। गुरु कृष्ण प्रसाद ए पाई भक्ति लता बीज, ऐसा कहते हैं कि कृष्ण की कृपा से हम गुरु मिलते और गुरु की कृपा से हम कृष्ण मिलते। सामान्य उपदेश इस विषय में ये है कि हमारा पूरा विश्वास है कि श्रील प्रभुपाद महा महा भगवत है। तो जो भक्त श्रील प्रभुपाद का उपदेश यथारूप प्रचार करते हैं और उनका जीवन में श्रील प्रभुपाद के सभी उपदेश पालन करते हैं, तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधि है। भावना शुद्ध भावना कैसे उत्पन्न होती है इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में एक उपदेश है, कृष्ण नाम महामंत्र एतो स्वभाव जय जापे ता कृष्ण उपजाय भाव। समझ गए? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम राम हरे हरे।